दुल्हन बनी है रात, बड़े एहतमाम से दुल्हन बनी है रात, बड़े एहतमाम से आंसू सजा रही है सितारों के नाम से, दुल्हन बनी है रात, बड़े एहतमाम से। चले गए नींद आ गई है आज चरागों को शाम से, आंसू सजा रहे हैं सितारों के नाम से, दुल्हन बनी है रात, बड़े उनसे जरूर मिलना, उनसे जरूर मिलना, सलीके के लोग हैं, सलीके के लोग हैं, सर भी कलम करेंगे, बड़े एहतराम से आंसू सजा रहे हैं सितारों के नाम से, दुल्हन बनी है रात, बड़े एहतमाम से। सितारों के नाम से